meni tu ulota ona kelo maiva undugula kodite sue. Aiva gende gende loba pururu nona te ego iyo kalate sonye lu. Aiva podo gomu undu nona te ego ile bua lila bende nyinu. Aiva le beni tu ulo heri nge kelo maiva undu gula kodi te isue. Aiva gende gende loba pururu nona te ego iyo kala te sonye lu. Aiva podo gomu o undu nona te ego ile buwa lila bemenye lu. Aiva le beni tu ulo pa undai kelo maiva undu gula kodi te isue. Aiva gende gende loba pururu nona te ego iyo kala te sonye lu. Aiva podo gomu o undu nona te ego ile buwa lila bemenye lu.